A ten prawie szopenowsko brzmiący motyw mazurkowaty to kompozycja Jerzego Wasowskiego, śpiewa oczywiście Halina Kunicka. W tym czasie, jak sam do siebie apeluję, powściągliwości słownej, pozwolę sobie jednak przeczytać Państwu wiersz, jaki mi się ostatnio trafił. I oto ta ballada o złotej gałęzi. Nachyliło nam to drzewo wśród sadu, pod łaskawym niebem złotą gałąź. Rosło dumne i uparte, wbrew knowaniom okolicy, wbrew gałęzi własnych zdradom, bo słyszało i przebijał głos od spodu, że tu jego miejsce słuszne i ma szumieć, jak mu niosą podpowiedzi od korzeni głosy. Pieśni tkliwe, surmy dumne, czarnoleskie strofy i oprawne ręką pewnie na pół boską, jak mu dźwięczą te diamenty mazowiecko-szopenowskie. Rosło wierne i niezłomne i bez zawstydzenia proste. Złotą gałąź uchyliło nam tu drzewo losu owe, gdy już pora widać doszła. Zmiękli się mieszkańcy z dookolnych dziedzin, poglądają jeden ku drugiemu z tego drzewa przychylności, dość rozumni, dość ofiarni, z sercem czystym, złote jabłka czy urwiemy? Usłyszeli głos jak z nieba. Rozpoznali, że to jest głos święty. Jezus Maria, zawołali po dawnemu, wspomagaj, oby nam się udała tego roku wśród sadu, tymi czasy wiosennymi, ta ballada wyśniona, upragniona, czekana, sercem czystym z tej gałęzi nachylonej, złote jabłka zerwiemy. Ot, wyraźny znak zapytania, usłyszeliście Państwo? A teraz będzie piosenka z takim wahaniem, też wyraźnym. Chanson triste, piosenka smutna, jest to tak wykombinowany zestaw słowno-muzyczny z muzyką Piotra Czajkowskiego, ze słowami jakże pięknie dopasowanymi, domyślonymi i wstawionymi przez Jonasza Koftę, a tę pioseneczkę spośród dwóch, które chcę dzisiaj Państwu zaprezentować, przypomni nam Łucja Prus. Jaka będzie dobra czy zła miłość między nami? Co nam weźmie, a co nam da, kogo zrani? Sama jeszcze nie całkiem wie, jakim wleci ptakiem. Może gołąb, a może kruk upuści piórko na próg. Dwa, ile wiosen, zim. Może z nami pozostać ma do ostatniej nocy i dnia. Och, zamyśliłem się nie tylko nad tą miłością, ale nad tym, że to tak mknie. Mój Boże, jakież to czasy. Łucja Prus, kompozytor następnej piosenki, jej małżonek, świetny aranżer i kompozytor Andrzej Mutkowski. I wtedy już dość rozpoznana, może i więcej, już sławna poetka Wisława Szymborska, czyli ta wersja Nic dwa razy się nie zdarza. Ta wersja płytowa mnie o wiele bardziej odpowiadająca, bo bardziej taka dynamiczna, podkolorowana niż te, które są w archiwach radiowych. Posłuchajmy. Nic dwa razy się nie zdarza i zapewne z tej przyczyny zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch jednakich spojrzeń w oczy. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było, jakby róża przez otwarte wpadła okno. Dziś, kiedy jesteśmy razem, odwróciłam twarz ku ścianie. Róża, jak wygląda róża, czy to kwiat, a może kamień? Czemu ty się zła godziną z niepotrzebnym mieszasz lękiem? Jesteś, a więc musisz minąć, miniesz, a więc to jest piękne. Uśmiechnięci, wpółobjęci, spróbujemy szukać zgody, choć różnimy się od siebie, jak dwie krople czystej wody. Nic dwa razy się nie zdarza i zapewne z tej przyczyny zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny. I żegnamy się w momencie, kiedy oczywiste jest to pytanie, co za tych parę dni się zdarzy, co komu los przyniesie, co się komu przydarzy, a co się komu nie zdarzy. I niech o tym będzie ta klasyczna piosenka w takich okolicznościach wyciągana, czyli Doris Day i Que sera, sera. Do usłyszenia już za trochę, czyli już po. Leszek Długosz, dobranoc. When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera, whatever will be, the future's not ours to see. Que sera, sera, what will be. When I grew up and fell in love, I asked my sweetheart, what lies ahead? Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said. Que sera, sera, whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que sera, sera, what will be. Now I have children of my own. They ask their mother, what will I be? Will I be handsome? Will I be rich? I tell them tenderly, que sera, sera, whatever will be, the future's not ours to see, que sera, sera, what will be, que sera, sera.

revela tu te unde baci tu te mi machucado te sobrevivi tu te virado a mesa ter virado o barco, ter me socorrido, começar de novo e só contar comigo vai valer a pena ter amanhecido. As garras sempre tão seguras, sinto um fantasma, sinto a mordura, sinto as escoras, sinto teu domínio, sinto as escoras. Sem o teu fascínio, começar de novo e só contar comigo vai valer a pena. Já ter te esquecido, começar de novo. Começar de novo